Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O podniesieniu poziomu życia Polaków i bezpieczeństwie mówił na swojej konwencji wyborczej Andrzej Duda. Musimy spróbować krok po kroku budować zaufanie do siebie, mówiła z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska. W Warszawie odbył się bieg w rocznicę pierwszego zimowego zdobycia Mount Everestu. Polska jest naszym wielkim zadaniem, powiedział na konwencji prezydenckiej Andrzej Duda. Polityk wyraził nadzieję, że zadanie to będzie mógł realizować przez kolejne lata. Zapowiedział także, że nadal będzie podróżował po kraju i spotykał się z Polakami. Andrzej Duda podkreślał, że służba prezydencka, czyli dbałość o naród, jest dla niego najważniejsza. Najważniejszym celem mojej prezydentury, ale najważniejszym celem obozu dzisiaj także i rządzącego jest to, żeby podniósł się poziom życia Polaków. Żeby Polakom żyło się lepiej, nie tylko w tym znaczeniu czysto materialnym, ale także w znaczeniu bezpieczeństwa. Jak mówił prezydent, w ciągu ostatnich 5 lat Polska zmieniła się w wielu aspektach na lepsze, ale jak przekonywał, ten proces musi być kontynuowany. Do doskonałości jeszcze jej daleko. Do tego, żebyśmy ją nazwali Polską naprawdę silną, naprawdę nowoczesną, naprawdę taką, która ma swoją bardzo silną pozycję na rynku europejskim i światowym. Andrzej Duda zaznaczył, że niezwykle ważnym elementem jego prezydentury są spotkania z obywatelami w miejscach, w których mieszkają. Podkreślał, że zależy mu na wysłuchaniu ich problemów. Podróżuję i będę podróżował od Włodawy do Bogatyni. Na konwencji przemawiali też prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i była premier, obecna europoseł Beata Szydło. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński poinformował, że Rada Polityczna Ugrupowania jednogłośnie przyjęła uchwałę o poparciu Andrzeja Dudy w walce o prezydencką reelekcję. Potrzebujemy zaufania do siebie, do państwa, do instytucji państwowych, powiedziała z kolei kandydatka Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska na spotkaniu z mieszkańcami Sanoka na Podkarpaciu mówiła, że niczego nie można zbudować, jeśli wszyscy są w stosunku do siebie podejrzliwi i nie szanują się nawzajem. Zdaniem wicemarszałek Sejmu poziom zaufania w Polsce jest bliski zeru i musimy spróbować krok po kroku budować to zaufanie. Musimy zacząć od siebie. Politycy muszą zacząć szanować swoich konkurentów politycznych i nie mówić, że to są wrogowie, bo to nie są wrogowie, podkreśliła Małgorzata Kidawa-Błońska. Odbudowa dobrych relacji w ramach Unii Europejskiej byłaby pierwszym zadaniem dla Roberta Biedronia, gdyby to on zwyciężył w wyborach prezydenckich. Kandydat Lewicy podczas konwencji w Świdnicy stwierdził, że rząd od 5 lat robi wszystko, by osłabić nasze wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo. Silny i odpowiedzialny prezydent powinien postarać się, by Polska stała się jednym z wiodących krajów w Unii Europejskiej. W ramach Trójkąta Weimarskiego z Francją i Niemcami będziemy rozbudowywać wspólne programy obronne, mówił Robert Biedroń. Ponad 100 sportowców wzięło udział w biegu z okazji 40. rocznicy pierwszego zimowego zdobycia Mount Everestu przez Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego. Do pokonania było, jakże inaczej, 8848 metrów. Zawody wystartowały o 10.40, bowiem 17 lutego 1980 roku, o tej właśnie godzinie, czasu polskiego, nasi dwaj himalaiści jako pierwsi w historii zdobyli zimą najwyższą górę Ziemi. 3, 2, 1... Nie wspinamy się w pionie, tylko biegamy po poziomie. Leszek Cichy, zdobywca zimowego Everestu, a tu pomysłodawca tego dystansu, na którym dzisiaj biegają. Myśleliśmy, żeby nie tylko uczcić 40. rocznicę zdobycia Everestu zimą, no tak, jakąś tam uroczystością, akademią, czy wręcz przedstawieniem, ale jednak, żeby to było aktywne, przynajmniej dla pewnej grupy osób. Ja nie wiem, jak oni mogli wejść na ten Everest w zimę, ale jest zimno. Lubię biegać, lubię bardzo góry. Sam chciałbym jeszcze parę gór zdobyć. No i takie towarzystwo fajne jest. Lubiące i bieganie, i góry, dobra zabawa. Każdy każdemu powysyłał na Facebooku, że jest bieg i się zebraliśmy, żeby się po prostu spotkać, pocelebrować to święto. To jest jak gdyby najważniejsze, żeby ludzie pamiętali, żeby spotkać się w tym momencie z tymi osobami, które mogą nam coś przekazać. Więc tak, to wydarzenie ma bardzo duże znaczenie. Obchody tej rocznicy w całej Polsce potrwają miesiąc. Organizowane będą biegi, spotkania z himalaistami i projekcje filmów. To był serwis Trójki. Pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Tym razem zaczynamy od piłki i meczu lidera PKO Ekstraklasy. Legia gra z Rakowem, który jak wiadomo ciągle nie doczekał się obiektu na miarę najwyższej klasy rozgrywkowej pod Jasną Górą i tuła się po mieście kojarzonym z węglem brunatnym i siatkówką, czyli w Bełchatowie. Do przerwy spora niespodzianka, bo to Raków prowadzi 1-0 po efektownej główce Sebastiana Musiolika. Wcześniej 2 bezbramkowe remisy. Kolejno w meczach ŁKS-u z Wisłą Płocki i Pogoni ze Śląskiem. To w kraju, na Wyspach, Liverpool długo męczył się z Norwich, ale po golu Mane w końcówce wygrał na wyjeździe 1-0. 2-1 Barcelona pokonała u siebie mocne w tym sezonie Hetafe, to oczywiście La Liga. Piotr Żyła pokonał tymczasem wszystkich rywali w Pucharze Świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf. To druga pucharowa wygrana Żyły w karierze. Poprzednią zanotował 7 lat temu. Dziś wyprzedził Słoweńca Timiego Zajca i Austriaka Stefana Krafta. Piątą lokatę zajął Dawid Kubacki, 7 Kamil Stoch, który tak opisał wrażenia z dzisiejszego konkursu w wywiadzie dla TVP Sport. Wydaje mi się, że w 3 słowach bym to ujął, czyli dla mnie bomba. Pogoda i warunki dzisiaj były niesamowite, ale przede wszystkim też atmosfera, bo się słychać było na górze, każdy daleki skok, aż się niósł taki ryk po prostu od dołu. Dla nas to jest po prostu motor napędowy. Ryk niósł się i w Kielcach. Szczypiorniści PGE Vive pokonali w hali Legionów 30-25 FC Porto w Lidze Mistrzów. Zostajemy w kraju. Tu zadyszkę złapali siatkarze Werwy Warszawa. Po porażce w pucharach we Francji dziś w Pluslidze 1-3 ulegli w Radomiu Czarnym. Inna ekipa z Radomia na minus. Koszykarze Hydrotraku, swoją drogą nazwa jak z lat 90., przegrali i to wyraźnie 89-108 z Anwilem Włocławek w pierwszym półfinale Pucharu Polski. Turniej finałowy odbywa się w Warszawie. W Glasgow znów frajdę kibic lekkie atletyki sprawił Armand Duplantis. Znów, bo doskonale pamiętamy, jak przed tygodniem w Toruniu ustanowił rekord świata na poziomie 6 metrów i 17 centymetrów. Dziś w Szkocji dołożył centymetry i nowy rekord wynosi 6,18. Świetną formę 20-letniego Szweda docenia medalista Mistrzostw Europy i Świata Piotr Lisek. Jego kariera jest dynamiczna, jest na co patrzeć pod względem progresu. Tak naprawdę on jest dosyć doświadczonym zawodnikiem, no już od najmłodszych lat skakał w łotysce, więc on doskonale wie, co to jest ten skok łotysce i czuje się w tym jak ryba w wodzie, co zresztą widać. Brawa dla Mondo Duplantisa. My cieszymy się z wygranej na tym samym meetingu w biegu na 800 metrów Adama Kszczota i drugich miejsc Marcina Lewandowskiego na dystansie 1500 i Justyny Święter-Setic 400 metrów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na nizinie szczecińskiej i Podkarpaciu. W nocy na termometrach od minus 3 stopni na Podlasiu do 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro chmury na północnym zachodzie, a na południu i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, później rosnące do dużego. Opady deszczu będą się przemieszczały od północnego zachodu w głąb kraju. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu Karpackim do 10 w centrum i nawet 16 na Dolnym Śląsku. W Karpatach porywy wiatru do 90 km na godzinę, a w Sudetach do 130. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie. W najbliższą niedzielę, około godziny 13, audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Tematem audycji będą polskie standardy jazzowe dwudziestolecia międzywojennego we współczesnym ujęciu z gościnnym udziałem Moniki Bożym. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem. Teraz w Media Expert kupuj smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w promocji, a za wydane 500 zł dostaniesz aż 60 zł na następne zakupy. Zyskaj nawet 1800 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.

No jak żeby inaczej, Lasz, wcześniej zespół, który nazywa się Pelum R. A teraz rozmowy z Wojtkiem Mazolewskim o magii muzyki Krzysztofa Komedy. Odcinek kolejny na początek. Fragment ścieżki dźwiękowej Komedy do filmu Skolmiowskiego. Rues et ruelles, chambres livides, portes et portes, des mouches mortes, des bouteilles vides, vides toujours autour de nous, malgré nous. Songes et mensonges, partir ensemble. Odeur de menthe, de veines attentes, château de sable, vide toujours autour de nous, malgré nous. Ça n'arrive qu'une fois, aujourd'hui ou dans 10 ans, lorsqu'il faudra chercher à nouveau d'autres lieux pour encore les quitter. Je dans le sable, vie militaire, meubles en solde, petites affaires. Le trou en terre vide toujours autour de nous, malgré nous, que l'on fuit chaque jour. Chaque jour. Ona jest bardzo niepozorna i bardzo zdradliwa, powiedziałbym, bo ona ma znacznie więcej w sobie niż na pierwszy rzut ucha można wyczuć, prawda? Ona się wydaje absolutnie prosta. Znaczy właśnie jest prosta, ale w takim największym tego słowa znaczeniu komplemencie, bo prostota, prostactwo to jest zupełnie coś innego i tak naprawdę przez lata grając u mnie takim pierwszym momentem, mogę powiedzieć o sobie, to było kiedy zachorowałem i rozpadł mi się zespół Pink Floyd w pierwszym składzie i założyłem kwintet. I taki moment zetknięcia z problemami w twoim życiu, z twoim zdrowiem itd., itd. ułożył mnie tak, że wiedziałem, że mogę korzystać tylko z tego, co jest na totalnie prawdziwe. Znaczy, muszę teraz sięgnąć do siebie i przestać cokolwiek układać, tylko zagrać z siebie to, co we mnie jest. I wtedy tak naprawdę też napisałem pierwszą płytę Wojtek Mazowiecki Quintet, Smells Like Tape Spirit, gdzie były takie utwory jak Newcomer i tak dalej. To są też zwykłe, proste melodie. I się okazało, że... A wcześniej przez lata z Pink Floyd szukałem najrozmaitszych sposobów, żeby udowodnić, że znajdziemy coś nowego, że będziemy grali na 7, na 11 czwartych, na... Ta prostota polega na raczej zaniechaniu, prawda? Niż na... I powiedzeniu tak naprawdę bardzo często prosto z serca, bez zastanawiania się. Tak znaczy, bo ja mogę to na swoim przykładzie powiedzieć szczerze i się przyznać, że mną totalnie targały ambicje wcześniej. Na płytach Pink Floyd chcieliśmy wiele udowodnić. Pokazać, że owszem, gramy inaczej, ale to jest tak skomplikowane, że żaden z was, tych, których próbuje to skrytykować, nawet nie jest w stanie tego zagrać, więc dziękuję bardzo, dobranoc. I nagle poczułem, wiesz, też musiałem przejść pewną przemianę w życiu. Nie muszę już nikomu nic udowadniać. Mogę po prostu zagrać tak, jakbym śpiewał dziecku kołysankę i być może to będzie miało taką samą siłę. I nie powiem, żebym wtedy nie miał pewnych obaw, jak ruszałem w trasę, czy to w ogóle może zadziałać. Byłem przyzwyczajony do mocnego uderzenia ze sceny, a nagle miałem stanąć z kontrabasem, z kwintetem klasycznym, akustycznym, czego nigdy wcześniej nie robiłem. i wyrazić siebie. W tych rozważaniach duet z Sojką to już jest najwyższy szczebel tajemniczenia w pewnym sensie, prawda? No, dokładnie tak. Być może by go nie mogło być 10 lat temu. Tak, gdyby nie ta droga. Więc zmierzając jakby do puenty, większość dorosłych, dojrzałych muzyków, takich jak dzisiaj nawet wymieniliśmy, John Lennon, Eric Clapton i tak dalej, powiedzą ci, że no, najważniejsze jest to, czego nie zagrasz, a nie to, co zagrałeś. To znaczy umiejętność wpuszczenia w między nuty naprawdę, wiesz, emocji, uczuć, a jednocześnie miejsca do interpretacji dla ludzi, żeby jakby to, co zagrałeś, mogło się, wiesz, odbić w ich jakby byciu, w ich jestestwie. Czy ja dobrze pamiętam, że podjąłeś decyzję, żeby materiał do When Angels Fall najpierw ograć koncertowo, a potem zarejestrować w studio? Tak, znaczy ja sobie w ogóle bardzo duży proces dałem i to jest w ogóle... wydaje mi się, że muszę to powiedzieć, że bo podobnie trochę jak z płytą House Point Day, ludzie pytali, po co to robisz? Nie jest ci to potrzebne. Moi znajomi, koledzy, wiesz, tak dalej. Po co ty się bierzesz za komedę? Masz jeden z najlepszych momentów w swoim życiu. Nagraj normalną płytę. Nagraj normalną płytę lub swoje, nie trać znowu czasu na coś, na kogoś, wiesz. Już nagrałeś tyle hołdów, wiesz, duetów i tak dalej. Może nie jest to... Nie jest to w ogóle ci potrzebne. A ja mam coś takiego, że jeżeli coś do mnie przychodzi w życiu i nawet jest to najdziwniejsze i najmniej potrzebne mi w danym momencie, staram się nad tym szczerze pochylić. I tak było z propozycją, żebyśmy zagrali koncert Trzy Dźwięki Komedy. Razem z Leszkiem Możdżerem, jeszcze mój kwintet Leszek Możdżer, tam był saksofonista z Herbalizera, jeszcze Artur Rojek i tak dalej. I przygotowaliśmy ten koncert, bo to było bardzo fajne wyzwanie. Ale po nim tak naprawdę usiedliśmy z zespołem i okazało się, że przez wiele tygodni na trasie rozmawiamy o tym, co się zdarzyło i o tym każdy zaczyna opowiadać, jak to słyszał komedę, jak Asia opowiadała, jak grała to z ojcem jako mała dziewczynka, wiesz, przy pianie. I nagle zrozumiałem, że tak jak zagraliśmy kiedyś Rage Against the Machine, bo każdy z nas tego słuchał i ktoś to zagrał na próbie i to nie było wcześniej przemyślane, tak tutaj znowu pojawia się taki moment, w którym ten komeda coraz mocniej wchodzi nam w życie i okazuje się, że każdy z nas ma bardzo dużo do powiedzenia w zasadzie od dzieciństwa, o tej muzyce. I wtedy, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, zapytałem, kto jakie utwory lubi. I okazało się, że to jest zupełnie inne niż te, co wcześniej przygotowywaliśmy. Ja mówię, dobra, pograjmy sobie to na próbach, jesteśmy na trasie, my zawsze lubimy też pracować w tym czasie, bo to jest bardzo taki twórczy moment, kiedy codziennie możesz jednocześnie ćwiczyć, a później wychodzić na scenę i odbijać się od tego, co ty robiłeś w ciągu dnia, o czym rozmawiałeś nawet czasami w ciągu dnia i wyrazić to na scenie. I dając sobie ten czas, zobaczyliśmy, że to się bardzo zgrywa z takimi naszymi nowymi pomysłami na nowe brzmienie kwintetu i w zasadzie myśmy mieli w tym czasie wymyśloną dokładnie nowy album. Ale minęło kilka miesięcy i to... Ten komeda pomieszał się z tym nowym pomysłem na album kwintetu. Taki nowoczesny, bitowy i tak dalej. I nagle się okazało, że byśmy zagrali tego komedę, który gdzieś grał nam w sercach i był w nas od zawsze, wkładając go jakby w nową koncepcję albumu. Czyli nagraliście płytę w sekstecie. Ale wtedy też uznałem, że skoro już tak jest, to muszę się temu przyjrzeć dłużej, czy to jest na pewno to. I w zasadzie uznałem, że też mi się jeszcze wtedy bardzo spodobała taka sytuacja, że nie pamiętam, kto to zrobił, ale kto zrobił jakiś artysta wcześniej, to nie ja na to wpadłem, to mnie coś zainspirowało. Że dziękując jakby publiczności, spotkał się z nią w jakimś tam miejscu i tylko oni mogli coś tam usłyszeć i tak dalej, nie? I pomyślałem, kurczę, świetny pomysł. Mówię, w zasadzie dzięki czemu my możemy funkcjonować, nie? W Polsce. Dzięki temu, że naprawdę mamy wierną, wiesz, publiczność i bardzo dużo ludzi nas słucha i dzięki nim tak naprawdę żyjemy. To jest świetnie, to zagrajmy w ogóle tym ludziom płytę, zanim w ogóle ją nawet nagramy. Zanim w ogóle wejdziemy do studia. I pierwszą trasę zagraliśmy, zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać. Znaczy, popełniliśmy jakieś demówki, żeby słyszeć, bo to też jest praca, słuchać nagrań, ale popełniliśmy trasę koncertową, dopiero wtedy wejdźmy do studia. Spotkaliśmy się z ludźmi, okazało się, że to nas wiele nauczyło. Weszliśmy do studia, nagraliśmy pierwszy raz. I teraz nie wiem, czy to kiedykolwiek wcześniej mówiłem, bo w ogóle tej płyty nie promujemy w żaden sposób i nie opowiadamy chyba o tym, więc te pierwsze nagrania miały być rzeczywiście płytą. Ale minęło trochę czasu, zanim zdążyłem to wszystko poukładać w album, bo dalej pracowaliśmy i stwierdziłem, że okej. Wiem już, jak to nagrać jeszcze lepiej. Bo coś tam, wiesz, wydarzył się jakiś czas, nowe doświadczenie, więc ruszyliśmy jeszcze raz trasę, ma mniejszą. Na koniec trasy ustaliliśmy sesję nagraniową i nagraliśmy to jeszcze raz. I w międzyczasie, i to muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć, w międzyczasie, bo to okres 3 lat był, do momentu, kiedy tak naprawdę powstało to ostateczne nagranie, to był taki proces, gdzie powstawały nagrania, powstawały inne projekty, a ja cały czas robiłem takie rzeczy jak podróżowanie do Ostrowa Wielkopolskiego, podróżowanie do Poznania, ostatecznie nawet do Los Angeles, chodzenie tymi ulicami, rozmawianie wszędzie tam z ludźmi, którzy go znali albo w ogóle robią coś przy komedzie. Tak wpadłem i zaprzyjaźniłem się z Rosławem Szajbą, który opowiadał mi mnóstwo wspaniałych historii o ich przyjaźni, o ich współpracy, po czym nie mogłem go nie poprosić o to, czy nie stworzyłby mi okładki, bo dla mnie byłaby to idealna klamra, kiedy on był twórcą okładki albumu Astigmatic, najważniejszego dla mnie albumu Krzysztofa Komedy, gdyby mogło się tak stać, że zrobiłby do nowej płyty. Zgodził się, zrobił tą okładkę, choć śmialiśmy się przez wiele, wiele miesięcy, że nikomu nie poświęcił w życiu tyle czasu, co mi nad tym, bo byłem strasznie wymagający i cały czas mówiłem, że to nie to i mówi Wojtek, nikomu nigdy nie pozwalałem tak się wtrącać, ale masz trochę racji. Znaczy, w ogóle to było wspaniałe, bo Rosław stał się moim takim przyjacielem podczas tworzenia tej płyty. Wiele mi mówił o tym, jakby jak to czuję. Kiedy puszczałem mu pierwsze prewki, jak to się mówi ze studia, to on mnie ośmielał też do tego, że mówił, Wojtek, to jest najlepsze od czasu, co nagrywał Tomek Stańko według mnie. Jakby to jest najbliżej komedy. Ja słyszę, że ty grasz już tutaj totalnie współcześnie, ale to o to chodzi. Znaczy, gdyby komeda żył, jego zdaniem, tak mówił Rosław, właśnie tak by robił. Znaczy, moim zdaniem jest to najbliższe jego duchowi. Nie jego może samym nutom, ale jego duchowi. I to mnie bardzo ośmielało. Dawało mi takie poczucie, że w ogóle gdzieś ten komeda wrósł w moje życie, stał się jakby moim sąsiadem, jakby moim kolegą, to może za dużo powiedziane, ale może tak, bo to tylko fantazje. Znaczy mówię o pewnej fantazji i w pewnym świecie, w którym musiałem się na te lata w zasadzie przenieść, żeby czuć, że robię to dla państwa kompetentnie, że naprawdę jest to nie jest tylko sięgnięcie po dźwięki, tylko że mnie ta historia naprawdę fascynuje. W ogóle to, że i on, ale i wielu jemu współczesnych w tym samym okresie umarło. Przeżyło też bardzo dziwne jakby momenty, dramaty w życiu. To jest fascynujące, to czasami nawet było dość trudne. Ja jestem bardziej takim optymistycznym człowiekiem. Wchodzenie w te wszystkie rzeczy często zmuszało mnie na dotknięcie takich, wiesz, trudnych i bolesnych historii. Ale bez dotknięcia tego i wniknięcia w to tak mocno, nie mógłbym tak świadomie i tak mocno od siebie nagrać tej płyty. Więc puentując, wiedząc, że to że nie muszę robić komedii. I wiedząc, że po prostu wielu przede mną zrobiło to wspaniale. I niepotrzebny jest kolejny głos w zasadzie. To zrobiłem go z zespołem tylko dla siebie. A później, kiedy uznaliśmy, że rzeczywiście jest to na tyle nasze, że możemy się tym podzielić jako płytą kwintetu, uznaliśmy, że możemy to zrobić. No i, ale zdaję sobie sprawę, że Krzysztof Komeda to Krzysztof Komeda. Oryginały to jest, tam jest wszystko. I walor może tej płyty na pewno leży w czymś takim, bo uważam, że warto to robić, że sięgną po to dzisiaj 17-18-letni DJ-e, fani, wiesz, YouTube'a, social mediów i tak dalej, natrafią na to, ponieważ staramy się to robić za każdym razem po swojemu, więc są już i teledyski na YouTubie i wszystkie inne rzeczy. Jest ten audiobook, że postaraliśmy się też tą historię sprzedać totalnie współcześnie, tak jak się to dzisiaj robi, tak żeby był obrazek, żeby to też brzmiało nowocześnie. Uważam, że ta płyta, pomimo tego, że jest tylko i wyłącznie zagrana przez klasyczny kwintet, jednak ma taki bardzo, bardzo współczesny dźwięk. I cóż, i mam nadzieję, że po prostu ta legenda komedy będzie jakby cały czas się wśród nas jakby rozwijać, rozprzestrzeniać, bo ta muzyka bardzo wiele daje. W programie trzecim Polskiego Radia słuchacie Państwo rozmowy z Wojciechem Mazoleckim o płycie jego kwintetu When Angels Fall. Za chwilę fragment ostatni. pewno na siebie wpadniemy wcześniej, ale tak sobie pomyślałem w tej chwili, że chciałbym się z tobą umówić na rozmowę następną o komedzie za 2 lata, bo czuję, że to nie jest jednorazowa przygoda, którą właśnie skończyłeś. Tylko, że to jest coś, co będzie może w mniej bezpośredni sposób, ale trwało. Tak, ja już dziękuję wszystkim osobom, które do mnie podchodzą, wielu muzykom, z którymi rozmawiam. Na przykład Michał Urbaniak też wzbogacił, kiedyśmy się spotkali na jakimś wywiadzie, moje przygotowania do tej płyty, wskazał mi utwory, którymi on był zafascynowany. Dzięki temu znalazłem kilka rzeczy, których w ogóle nie zakładałem, że będą na tej płycie. Każde spotkanie dziś, a fakt, że już też to wypuściliśmy dla ludzi, powoduje, że teraz jakby przestrzeń trochę do mnie wraca z różnymi odpowiedziami i to rzeczywiście stwarza kolejne możliwości i powoduje, że my dzisiaj tak naprawdę, pomimo tego, że odbyliśmy trasę przed wydaniem albumu, dzisiaj szykujemy się do trasy po wydaniu albumu, ponieważ już czujemy, że będzie to zupełnie inna trasa koncertowa. A na którymś koncercie jako bis wyjdzie na scenę Stanisław Sojka. Z wielką przyjemnością go powitamy na scenie i podzielimy się tymi wrażeniami z Państwem. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno poza Stanisławem Sojką będą inni goście i to też tacy, którzy mieli z Krzysztofem Komendą dużo wspólnego, jak choćby nawet Urszula Dudziak. Wojtek Mazalewski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze muzyka z płyty When Angels Fall kwintetu Wojtka Mazalewskiego. Na podsumowanie naszej rozmowy. Teraz Limbowski. To nie jest jego nowy singiel, który właśnie miał premierę. To jest piękny utwór z końcówki nowej płyty.

Dziś w liście osobistej dodawaliśmy otuchy, ale pożegnanie, a szczególnie jego postscriptum, będzie smutne. Tak czasem po prostu jest. Dziękujemy. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. To the family cat. What happened to the family cat?